बहारों की मांगी हुई एक दुआ, हजारों की मांगी हुई इल्तजा, हजारों बरस में कभी हो कबूल, तो खिलता है तुम सा हसी एक फूल। फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, हो तुझे सलाम, तुझे सलाम। फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, हो तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। इठला के बल खा के तू कैसे कदम उठाती है, इठला के बल खा के तू कैसे कदम उठाती है, ऐसे कदम उठाती है जैसे कसम उठाती है, ऐसे कदम उठाती है जैसे कसम उठाती है। आज कोई हो जाएगा बर्बाद, आज कोई हो जाएगा बदनाम, हो तुझे सलाम, तुझे सलाम। गालों से ये लगता है एक मासूम कवल है तू, गालों से ये लगता है एक मासूम कवल है तू, होठों से ये लगता है एक रंगीन गजल है तू, होठों से ये लगता है एक रंगीन गजल है तू। तेरी जुल्फे सावन की रातें, तेरी आंखें शीशे के तो जाम हो तुझे सलाम तुझे सलाम गीत के मुखड़े सा दिल कश तेरा मुखड़ा है किसी गीत के मुखड़े सा दिल कश तेरा मुखड़ा है इस दुनिया की चीज नहीं तू एक चांद का टुकड़ा है किसी गीत के मुखड़े सा दिल कश तेरा मुखड़ा है इस दुनिया की चीज नहीं तू चांद का टुकड़ा है मैं तो हूं इंसान फरिश्ते भी मैं तो हूं इंसान फरिश्ते भी तेरी कसम बन जाए तेरे गुलाम हो तुझे सलाम